صلاته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم. صلیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا محمد. سامعین صدر، گرامی قدر، معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم. مسلمانوں، جناب دے سامنے قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں چیزاں اس انسان دی تعلیم و تربیت دے واسطے اور ایدیاں پریشانیاں دے حل دے واسطے صرف دنیا دے اندر نہیں، دو جہاناں دے تو قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ دے اتے گل فرمائیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے نال، لیکن خطاب جڑا ہے وہ نبی پاک نو فرمائے. گل امت نال ہوئی ہے لیکن خطاب نبی پاک نال فرمایا ہے. اس طرح سمجھ لو کہ امت نال جڑی گل ہوئی ہے وہ ایویں بغیر کسی واسطے دی نہیں ہوئی، وہ اللہ دے رسول دے واسطے نال امت نال گل ہوئی. اور ایتھے ایک نقطہ یاد آ گیا، بیان کر چلیے. کہ امت نال جڑی گل ہوئی ہے وہ بغیر رسول دے واسطے دے نہیں ہوئی، رسول دے واسطے نال ہوئی ہے، درمیان اجنبی واسطہ نے. کوئی گل بھی ہے جدی نہیں دس سکتا جڑی بغیر رسول دے واسطے نال، نبی نال دے واسطے تو بغیر رب نے امت نال کیتی. ساریاں گلاں نبی دے واسطے نال ہوئیاں نے. تے قال خالق کائنات، رب خالق مالک رازق جبار قہار اڑیا طاقتاں دا مالک ہو گئے، او مخلوق نال نبی دے واسطے تو بغیر کلام نہیں کردا. تے مخلوق ہے جڑا ڈاڈا کیڑا ہے جڑا آکھے میں بغیر نبی دے واسطے دے رب تک پہنچ جانا وا. نہیں دسو کوئی کلام رب نے بغیر نبی دے واسطے دے نبی دی امت نال فرمائی ہوئے. اے ہو سکدا ہے وچ کل نہ ہوئے، نبی دی امت نال ایویں خطاب ہوئے، لیکن وہ خطاب بغیر واسطے دے ساڈے تک پہنچے ہے، وچ رسول دا واسطہ کوئی نہیں. پہلے وہ گل نبی نال ہوئی ہے، نبی نے امت نو بیان فرمائی، رب دسیا انہاں نو وچوں کڈنا کوئی نہیں، میں انہاں نال گل پیا کرنا جڑا کسے دا محتاج کوئی نہیں، جڑا کسے دا محتاج نہیں. میں انہاں دے واسطے نال تواڈے نال گفتگو کر رہا ہوں، تو سمجھ جدو میرے نال کرنی ہوئی وب تگو الیہ الوسیلہ، کوئی وسیلہ لب کے آئے ہو ایویں میرے اللہ. توجہ رکھنا، آیت پا کے گل نبی دے امتیاں نالے، نالے نبی دا واسطے دے نال ہو رہی ہے. توجہ رکھنا، فرمایا کل متاع الدنیا قلیل. اس آیت دا تعلق کیڑی شے دے نال، پہلے میں یہ بیان کر دیواں کہ دنیا دے مال و متاع، ساز و سامان، دنیاوی ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਫੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਵਨ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਬਦਨੀ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਇਸ ਦਾ ਤਲੁਕ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ, ਕੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਮਤਾਓ ਦੁਨੀਆ ਕਲੀਲ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਫਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਫਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੀ ਵਸੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਫਿਰੌਨ, ਹਾਮਾਨ, ਸ਼ਦਾਦ, ਕਾਰੂਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਕਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਫਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਾਇਦਾਦ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਫਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰਤ ਦਾ ਨਫਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਫਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਤ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦਿਲਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਮਾਲੋਮਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਫਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਿਤਨਾ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਮਨੇ ਮਕਾਨੋ ਕਾ ਨਫਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਲੁਕਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਤਲੁਕਾਤ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੋਮਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਫੇ ਹੋਣ, ਤਾਕਤ ਦੇ, ਮਾਲ ਦੇ, ਤਾਵਨ ਦੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਫੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਨਫੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਫਿਤਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ, ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਕਿਆ ਖਾਏਂਗੇ, ਕਹਾਂ ਰਹੇਂਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਆਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਯੋਹੇ ਨੱਲਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਯੋਹੇ ਨੱਲਾ ਹੋ, ਫਮਾਲਹੂ ਮਿਮ ਮੁਕਰਮ। ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਮਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ। ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਯੋਹਨ ਅੱਲਾ ਹੋ, ਫਮਾ ਲਹੂ ਮਿਮ ਮੁਕਰਮ। ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਲੀਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਲਤ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਮਤਾ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕੁਝ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਬਲਾ ਚ ਗਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ, ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਓ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਮਤਾ, ਤਾਵਨ, ਦੋਸਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਓ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ, ਕੁਲ ਮਤਾਓ ਦੁਨੀਆ ਕਲੀਲ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਓ ਨਾ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਫਾ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਆਖਰਤ ਦਾ ਨਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। نبی پاک سرور کونین تو زور نہ لاک سبحان اللہ رویہ ان جبرائیل نزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل علیہ السلام مدینے دے تاجدار دی خدمت وچ آ کے حاضر ہوئے نے فقال یا محمد آ کے عرض کر دینے اے اللہ دے رسول ان اللہ یقرئک السلام یا رسول اللہ رب تواڈے تے سلام بھیج داوے توجہ کرنا رب تواڈے تے سلام بھیج داوے اقرا یقرئو مزارے وے جدا من تجدد تے حدوث والا ہوندا وے جے دے اندر انقطاع نہیں ہوندا بار بار ہٹ ہٹ کے سلامیں آ رہیاں نے اے دے بارے اے دا مطلب اے وے یا رسول اللہ رب تواڈے تے سلام بھیج داوے اے مطلب نہیں کہ ہن سلام تے بعد وچ نہیں اے دا مطلب اے ہے یا رسول اللہ اے تجدد تے حدوث واسطے ہوندا وے ویکھ لے عربیاں کتاباں چا کے اے دا مطلب اے ہے یا رسول اللہ ہن وی تواڈے تے سلام اے قیامت تک تواڈے تے رب سلام ہی بھیجدا رہے گا رب کی فرما رہے آوے اتحب ان اجعل هذه الجبال ذهبا ويكون حيث تكون كنت توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا رب فرما رہا ہے یا رسول اللہ اتحب تسا پسند فرماؤں دے جے ان اجعل هذه الجبال ذهبا اے پہاڑ رب سونے دا بنا دے وے پہاڑ رب سونے دا بنا دے وے ویکون ہے ستکون کنتا پہاڑ ادھر ہی لگا جاوے جدھر جناب تشریف لے کے جاؤ اے گل پسند فرماؤں دے جے توجہ کرنا جبرائیل علیہ السلام عرض کر رہے نے یا رسول اللہ رب فرما رہے آوے تواڑے تے سلام ہووے اے گل پسند فرماؤں دے جے رب پہاڑ سونے دے بنا دے وے جدھر تساں تشریف لے جاؤ پہاڑ بھی نہ لئی نہ لے لگے جاؤ جدھر تشریف لے جاؤ پہاڑ نالے نالے لگے جان نبی پاک نے جناب دعاواں بھی فرمائیاں نے آپ نے فقر نو پسند فرمایا وے بلکہ حدیث پاک فرمایا الفقر و فخری فرمایا فقر تے ساڈا فخر دولت تے فخر نہیں فرمایا مال سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا وے لیکن آپ نے فقیری نو پسند فرمایا وے معلوم ہویا نبی پاک سرور کونین دا فقر اضطراری نہیں سی اختیاری سی اضطراری نہیں سی اختیاری سی اضطراری دا مطلب یہ ہے وے پہنچ ہی نہ پیندی ہوئے واسی نہ چل رہا ہوئے پھر فقیری آ جائے اضطراری دا مطلب اے وے پہنچ نہ پیندی ہوئے واس نہ چل رہا ہوئے تے فقیری آ جائے فقیری نو کڈن دا واس نہ چل رہا ہوئے اے وے اضطراری جنو بندہ آندا مجبور ہو گئے لیکن نبی کول فقر نہیں نبی کول فقر اختیاری ہے نبی نو اللہ نے ہر شے دا مختار بنایا وے پر نبی نے فقیری نو پسند فرمایا زور نہ لاکھ نہ نبی نو اللہ نے ہر شے دا مالک بنایا ہے لیکن نبی نے فقیری نو پسند فرمایا ہے اضطراری نہیں اے فقر اختیاری ہے میں گل کر جاواں جلدی بات سمجھ آ جائے درمیان وچ نبی پاک سرور کونین آرام فرما رہے نے تے جسم تے نشان پائے گئے نے صحابی عرض کردے نے یا رسول اللہ کیسر و کسرا دے بادشاہ دے بڑے نرم گدیلیاں دے ہوندے نے جناب دے جسم تے نشان پائے گئے نے نبی پاک سرور کونین فرمایا اونا واسطے دنیا ہوئے تو انہوں میں گل چنگی نہیں لگ دی اونا واسطے دنیا ہوئے ساڑے واسطے سارے انعام اللہ نے آخرت وچ رکھے ہون جیڑے نبی دی ایڈی لمبی بات چاہیے ایڈی حکومت سی کہ بستریاں تے گدیلیاں تے کئی سون آلیاں نو عمر پاک ورگیاں نے تکے مار کے پرا سوٹ دیتا تے تلو مال کڑ کے فقیرہ دے وانڈ چھڑیا او گدیلے اپنے تلے نہیں بچھا سکتے سن لیکن نبی دا فقر اضطراری نہیں اختیاری ہے اضطراری نہیں، نبی نے مجبور ہو کے حالت پسند نہیں فرمائی، نبی نے خوش ہو کے حالت پسند فرمائی. زور نہ لگ سبحان اللہ. تائیوں آلہ حضرت بھی بولے نے فرمایا مالک کونین ہیں ارے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں ارے گو پاس کچھ رکھتے رکھتے نہیں، یہ ہاتھ نہ ویخ وچ مال کوئی نہیں. فرمایا دو جانے نا ہاتھاں دے وچ نے ہور توجہ کرنا مسلمانوں کو، فقر اختیاری ہے، نبی دا فقر اضطراری نہیں. توجہ کرنا مسلمانوں، عرض کیتی یا رسول اللہ جی تسی پسند فرماؤ رب سلام بھیج رہا ہے، رب سلام بھیج رہا ہے، یہ تسی پسند فرماؤ. تے رب فرمایا میرے نبی کو پوچھو یہ پسند فرماؤندے نے پہاڑ سونے دے بنا دینے ہیں، کدھر جان گے پہاڑ نالی لگے جان گے. توجہ کرنا مسلمانوں، مدینے دے تاجدار بول پے نے کیویں فاطرق رسول اللہ راسہ ساتن، نبی پاک سرور کونین نے تھوڑی دیر واسطے سر مبارک تلے کیتا، ایویں کر کے سوچیا سما کالا پھر بول پے یا جبرائیل اد دنیا دار لمن لا دار الا و مال مال من لا مال الا. فرمایا دنیا او دا کار ہے جدا گھر کوئی نہ ہوئے، دنیا دا مال تے او دا مال ہے جدا مال کوئی نہ ہوئے. سانو اللہ نے گھر بھی ہور دتے ہوئے نے، مال بھی ہور دتے ہوئے نے، نہ سانو دنیا دا گھر چنگا لگدا ہے نہ دنیا دا مال. فرمایا دنیا وہ گھر ہے جا گھر کوئی نہ ہو، جنہ نے آپ جنت گھر بننے ہوں انہوں کہ گھر کی لوڑ ہے. زور نہ لاگ سبحان اللہ، زور نہ لاگ سبحان اللہ. وڈی بادشاہی ہے مسلے دے بیٹھے، کتنی بڑی حکومت ہے، چٹائی جناب وان دی منجی کھجور دی بنی ہے، جسم دے نشان پائے. یہ جسم کہڑے یہ دے بارے علامہ شامی لکھ رہے ہیں، فرمایا نبی قبر شریف جسم نال جڑی مٹی لگ رہی ہے مقام اللہ نے عرش تو بھی ود رکھا ہوا. ایڈی برکت والا، ایڈی شان والا، ایڈی عزت والا، یہ دا مقام عرش تو ود، یہ دے نال لگن والی مٹی دا مقام عرش تو ود. اس نبی دی اپنے جسم دا کی مقام ہوئے گا؟ باوجود نبی دنیا دا مال و متاع تے آرام نو جفا نہیں مار رہے، جسم تے نشان پہ رہے نے، کیونکہ جڑا رہنما ہوندا اونے او کم کرنا ہوندا ہے جے نال اگے قوم نو درس ملدا ہو. جے رہنما موجاں رہندا ہوئے نا تے قوم بھی سوچدی ہے موجاں ہون، جے او یاشی چ ہوئے قوم بھی سوچدی ہے یاشی ہوئے، تے جے رہنما فقیری وچ رہندا ہوئے تے قوم بھی گزارا کرن تے آ جاندی ہے. پھر آدھی یار ایڈا وڈا بادشاہ ہو کے ایڈا مال دولت ہو کے وہ شان والا گزارا کر رہے تھے، اسی بھی کر سکنے ہیں. معلوم ہویا وہ رہنما نہیں ہوتے جو دنیا کے مال و اسباب کے کتے بن جاتے ہیں اور دین اسلام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. جی میں آج کل کئی ڈرامے باز شیخ الاسلام دے شیطان لگے پھر دینے، یہ کوئی رہنما نہیں ہے. رہنما وہ ہوتا ہے کہ امت کا غریب سے، قوم کا غریب سے، غریب سے غریب آدمی بھی اگر اس کے نقش قدم پہ چلنا چاہے تو اس کے چلنے کے اس کے لیے آسان ہو. فرمایا آ تجھ کو میں بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. توجہ رکھنا مسلمانوں, بلکہ انجا کو آندہ قوموں کی تقدیر, قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش ڈھونڈی نہ جس نے سلطان کی درگاہ, وہ آندہ قوم دا بیڑا وہی پار کردا جڑا بادشاہاں نے دراں دے چکر نہ لوندا ہوئے. فرمایا وہ پار کردا. اگے آندے تو نے مجھ سے پوچھی ہے امامت کی حقیقت کیا ہے, خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے. آندے جی میں رب نے میرے تے راز کھولے نہیں, اللہ تیرے تے بھی راز کھولے. خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے تیرے زمانے کا وہ امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. ہے وہ تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. وہ آندے تیرے زمانے دا سچا امام وہ نہیں جڑا دنیا دے مال و متاع دا کتا بنا دے وے. سچا امام وہ حاضر و موجود سے بیزار کرے. تیرا امام جو دنیا دا مال ہے دے تیرا دل نہ لاوے, تیرا دل اگلے جہان نہ لا چھڑے. فرمایا سبحان اللہ. عمر پاک نے پوچھا نبی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ سجا دی نے, فرمایا سچا. تلوار کڈ لی, فرمایا ہوں باہر نکل کے نماز پڑھا گے تو کوٹھے سے بانگا دے گے, دیکھ لینے آگے کہڑا ہوں. جہاں دین تو قربانی دینی بھی انہوں نے دینی کی دیر لگ رہی. اتنے اٹھ دن ہوئے نے, کدے کفن نویں پھڑ لیں, کدے تھلے رکھ لینا, کدے آدھے قبر نکل دیے پی, کدے آدھے میرا کفن تیار ہوا پیا میرے کو ڈر, کوئی نہ سمجھو میں کفن نال رکھ کے بیٹھا. کدے بڑیاں دی ایک ناچ شروع کر دیندے, گانے شروع کر دیندے. قربانی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح ڈرامے باز نہیں ہوتے. جنہیں قربانیاں دینا تو مارتے صحیح, کڈن والے قبر آپ تیریاں کڈ لین گے. نالے چول ادھر آدھا میں شہید ہونا, بے وقوفا شہیدوں کفن پائی دے. شیخ الاسلام تے انہیں ایک مسئلے دا پتہ کوئی نہیں. ایمان نال دسو شہیداں نو کفن پائی دینے یا شہید جڑے کپڑے چ شہید ہوئے وہ نال ہی دفن کر دئی دینے؟ بولو تے صحیح. جاؤ بخاری شریف, جاؤ مسلم شریف, نبی دے یار جڑے لباس شہید ہوئے نے انہاں نال دفن کیتے گئے نے. آندہ ہونا میں شہید ہے کفن کول رکھے, یہ ارادے غلط ہونے نو مسئلے بھی یاد نہیں ہوں. زور نال سبحان اللہ. گل وچوں وہی ہے, گل وچوں وہی ہے وہ جڑی سنتے رہتے ہو. جی تو کرتا ہے شہید ہو جاؤں, پر سالے گل وچوں جڑے کام جو گانی پڑا نا مار. اسلام حقانیت کا نام ہے, جتنا تم کو جتنی طاقت کا جس کام کا اللہ نے مکلف کیا ہے تم اتنا کام کرو. تمہیں اللہ نے لڑائی کا مکلف نہیں کیا, یہ تو ویسے ہی عالم نہیں ہے. جس کو جو عالم دین ہے وہ اس بات کا مکلف ہے کہ تم حق دین بیان کر دو اور کسی کی رعایت نہ رکھو, بس اس سے آگے تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں. توجہ کرنا مسلمانوں, ضلع پوری دنیا دے اندر عورتیں ناچریاں گا رہی ہیں. یقین کرو بےزتی جنی بے یائی ہوئی سنا ہو یا اللہ معاف کرے. ایسے اگر قوم کے رہنما ہوئے تو ہماری گھروں میں اس سے محفوظ نہیں چھوڑیں گے. توجہ کرنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ تسا چاہو تے پہاڑ سونے دے بن کے تہاڈے نال چلن. اگر نبی فرمایا اد دنیا دارو من لا دار الا, فرمایا دنیا تے او دا گھر جے دا گھر کوئی نہ ہو. فرمایا وا مال من لا مال الا, دنیا او دا مال ہے جے دا مال کوئی نہ ہو. ساڈے کول کیڑی شے دی کمی ہے؟ فرمایا وا یجما فیھا من لا عقل الا. اگلا جملہ نبی دا سنو دے سبحان اللہ. فرمایا وہ یجما فیھا من لا عقل لا، فرمایا دنیا گھر ہوندا ہے جدا گھر کوئی نہ ہوئے، مال ہوندا ہے جدا مال کوئی نہ ہوئے، فرمایا جڑا گھر تے مال دے چکر وچ دنیا وچ پے جائے نا، فرمایا اے او بندہ کردا لا عقل لا جے دے چکل نہیں ہوندی ہے، فرمایا جے دے چکل ہوندی ہے دنیا دے مال تے گھراں دے چکراں وچ نہیں ہوندا، گھر تے مال ضرورت دا رکھدا ہے، توجہ دین مصطفیٰ وچ رکھدا ہوندا ہے، یہ تو پٹھا مسئلہ بھی کوئی نہ سمجھے، شریعت یہ نہیں کہتی تو مکان نہ بناؤ رہنے کے لیے، میں نے تو مزدوری کر کے بچیاں دا پیٹ نہ پال گھر دا خرچہ دینا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز، یہ دا مطلب ہے اگر ایک مکان نال تیری ضرورت پوری ہوندی ہے تو ایکو رکھ، کوٹھی دے چکر وچ نہ پے، جے دو نال پوری ہوندی ہے تو دو ہی رکھ، دساں دے چکر وچ نہ پے، جے دو ہزار نال تیرا گزارا ہوندا ہے تے دساں دے چکر وچ نہ پے، جے دساں نال گزارا ہوندا ہے تے لاکھ دے چکر وچ نہ پے، شریعت کہتی ہے جتنی تیری ضرورت ہے اس کے مطابق دنیا کما اور اپنی ضرورت پوری کر، دنیا ضرورت کی جگہ ہے، سہولت کی نہیں ہے، سہولت مومن کے لیے اللہ نے جنت میں رکھی ہوئی ہے، دنیا میں کیا بنایا، جدو نبی پاک سرور کونین نے اے جملہ ارشاد فرمایا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سنیا تو جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے، یا محمد سبت اکلو بالکول ثابت، یا رسول اللہ اللہ نے تانو بڑی پختہ گل نال پکا کیتا ہوا ہے، زور نہ لاگنا سبحان اللہ، اگے مسلمانوں توجہ کرنا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام راہ دے وچوں گزر رہے نے، برجل نائم ایک شخص دے اتوں گزرے نے جیڑا ستا ہویا وے، فایقذا ہوا آپ نے انہوں جگایا، فقال قم یا نائم فاذکر اللہ، فرمایا سون والے اٹھتے اٹھ کے اللہ دا ذکر کر لے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو عرض کر دے، وما تریتنی یا عیسیٰ، عرض کر دے سونیا تہاڈا کی ارادہ وے میرے بارے، توجہ کرنا مسلمانوں نالیاں داوے، انی ترکت دنیا لیا لہا، یا حضرت میں تے دنیا چھوڑوایا وا، جڑے دنیا والے نے یہ دنیا لے لین، میں تے دنیا چھڑ کے آیا وا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بول پے نے، فرمایا فنم اذن حبیبی، فرمایا جی دنیا نو کنڈ کر بیٹھا وے، پاویں ذکر نہ وی کر تے کوئی گل نہیں، میرے سجنا تو سو جا، فرمایا جی کنڈ کر آئے یہ مطلب ہے دنیا دا دنیا نو لبن جب پاگل نہیں ہوئے، پھر ستا رہو، ذکر نہ بھی کرے تے ذکر، ذکر نہ بھی کرے تے اے ذکر، یہ دنیا نو وچ پاگل نہیں ہو گئے، معلوم ہویا اگر دنیا دل میں ڈال کر دنیا کے پیچھے پاگل ہو جائے، ہلکا پن آ جائے، تے پاوے ذکر بھی کردا ہوئے تے سمجھو بے ذکر ہے، ذکر اچ بھی ہوئے تے سمجھو بے ذکر آوے، اور اگر دین دین اگر دل دین مصطفیٰ کے ساتھ پیوست ہے تو پھر اگر سویا ہوا بھی ہو تو سمجھو یہ ذکر میں، بولو یہ کیا ہے، ہاں جی یہ تو چھڑا وہ ذکر نہیں جو پارٹیاں ٹولیاں بلا لینی ہوتی، اس ذکر کا کہیں نہیں کہا گیا، پہلے اس سے فرائض و واجبات کا پورا کرنے کا کہا گیا، فرمایا جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، تفسیرہ جا کے ویکھ لے، فرمایا ان حکمی، جس نے ہمارے حکم سے اعراض کیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کو حکم فرمایا ہے، پتہ چلیا جیڑا حکم تے چل رہا ہوے ہر ویلے ذکر کر رہا ہوے، توجہ کرنا مسلمانوں، ایک بزرگاں دا قول نقل فرما رہے نے امام غزالی، فرمایا جڑا غریب ہے انہوں پنج عزتاں پنج کرامتاں انعامات مل جاندے نے، جڑا غریب ہوے انہوں پنج انعام مل جاندے نے، پہلا انعام توجہ کرنا، انا ثواب عملے ہی اکثر من ثواب عمل الغنی، فرمایا جڑا غریب ہے وہ بھی عمل کر دے، جڑا غنی مالدار ہے وہ بھی عمل کر دے، پر جڑا مارا وے جدوں او عمل کرے اللہ مالدار نالوں اینو زیادہ ثواب عطا فرما دینا وے. زور نال آکھ سبحان اللہ. مالدار نالوں اللہ اینو زیادہ ثواب عطا فرما دینا وے. توجہ کرنا، غنی کینو آندے نے تے فقیر کینو آندے نے بھی سمجھ لو. جہد کول نصاب ہوئے نا 52 تولے چاندی یا وہ قیمت، یا 7.5 تولے سونا یا وہ قیمت پیسہ ہوئے نا، یہ بندہ غنی ہے. تو جہاں نصاب نہ پہنچے تھلے تھلے ہوئے تو گزارا کرتا رہے انہوں آدھے فقیر. بولو کی آدھے نے فقیر. اگوں جہد کول ایک ویلے کا ہوئے تو ایک کا ہوئے ہی نہ انہوں آدھے مسکین. بولو ایک وقت ہی ہو مسکین. بولو نبی پاک دعا منگتے سن، یا اللہ امتنی مسکینم واحینی مسکینم، یا اللہ سانو مارے تے تاں وی مسکینی ہے، ماری جے زندہ کرے تے تاں وی مسکینی ہے زندہ کرے، تاکہ امت وچ مسکین وی تے ہونے نے تے پریشان نہ ہون مسکین. آخر کوئی نہیں یار، سارے نبی تے مسکینی واسطے دعا فرما گئے نا. معلوم ہویا رہنما دا کام انج دی گل کرے، انج دا کام کرے، جڑے مگر نے انہاں واسطے چلنا تے رہنا آسان ہو جائے. توجہ کرنا مسلمانوں، فرمایا دوسری شے جڑی فقیر دے کول وے، فرمایا انہا اذا اشتہا شیئن لا یجدہ یکتم من الاجر. توجہ کرنا، فرمایا بندہ فقیر ہے، کسی شے نو جی کر پیا وے لیکن مال نہیں، فرمایا او دے واسطے جدو شے نہیں لے سکدا اللہ او دے بدلے او دے واسطے اجر لکھ دیندا وے. فرمایا تیسری چیز، توجہ کرنا، انہم سابقون الی الجنہ. فرمایا فقیر نے مالدار نالوں پہلے جنت وچ جانا ہے. دور نالاک سبحان اللہ. مالدار نالوں پہلے جنت وچ جائے گا. چوتھی شے، فرمایا ان حساب ہم فی الاخرت اکلو. فرمایا جڑا مالدار ہے او دا حساب زیادہ ہونا ہے، جڑا فقیر ہے او دا حساب ہی تے تھوڑا ہونا ہے. دور نالاک سبحان اللہ. جی بندہ جڑا جوڑتا زیادہ ہے، اتنے بھی تو حال ہے، جڑا زیادہ جوڑتا انہوں زیادہ گننی پی، جی تھوڑی رکھتا انہوں تھوڑی گننی پی. اگا بھی ایویں ہونا ہے، جنہیں وہ گڑگا جلائے ہونے نے وہ حساب زیادہ ہونا ہے، جہد کو گزارا ہونا ہے وہ حساب تھوڑا ہونا. زور نہ لاگ سبحان اللہ. تو پھر جڑا عالم دین ہوئے تو گزارا کرتا ہوئے کی پوچھنا ہے. میں کتاب روایت پڑھی ہے قیامت والے دن نا کوئی عالم ہون گے جنہاں فرض واجب پورے کوتے ہون گے، نفل ذکر کوئی نہیں ہونے، فرشتے آکھنے یا اللہ اے تے فرض واجب ہی کردے رہے نے، باقی انہاں دی کوئی نہیں. رب فرمائے گا کوئی گل نہیں، اینا میری دنیا دنیا اینا میری تھوڑی دنیا تے گزارا کر لیا سی، میں انہاں دی تھوڑی نیکی تے گزارا، میں انہاں دی تھوڑی نیکی تے انہاں نوں معافی دے دینا. توجہ رکھنا ہوں مسلمانوں، توجہ رکھنا. فرمایا پنجویں شے، انا ندامت ہم اکل من الغنیا. قیامت والے دن غنی جڑا ہوئے اونو زیادہ شرمندگی ہونی ہے، جڑا فقیر ہے اونو نہیں ہونی. کیوں؟ حدیث مصطفیٰ ہے، سن دور نہ لگ سبحان اللہ. فرمایا لئن الغنیا یتمنون فی الاخرہ لو کانوا فقراء ولا يتمنون الفقراء لو كانوا اغنياء. توجہ کرنا مسلمانوں، قیامت والے دل جڑے مالدار ہون گے اوے تمنا کرن گے کاش دنیا چ فقیری چ رہ لیندے، لیکن فقیر نہیں تمنا کرن گے، کاش کہ اسا مالدار ہو کے رہندے. او آکھن گے شکر ہے دنیا چ فقیری نال لنگ گئی ہے. مالدار خواہش کرنگے کیا میں کاش اسی دنیا تے فقیر ہوں فقیرا نہیں آخنا کاش اسی دنیا تے مالدار ہوں انہیں آخنا شکر لبھی نہیں یا لبدی سی تے لئی نہیں شکر اللہ دا یہ اس لیے بہت ہی ہوں صاحب بہتا دینا پینا سی جی پریشان نے اصل بھی پریشان ہونا سی توجہ کرنا اصل بھی پریشان ہونا سی شکر ہے یا لبھی نہیں یا اپن کل آئی نہیں یا کوشش کی نہیں آئی یا آپ قبول ہی نہیں کی جا جدھر جانی ہے شکر ہے نہیں سی تھوڑی رہی ہے گزارا کر دے رہے ہیں کامیاب کیڑا وے توجہ کرنا کامیاب وہ ہے جس کا قیامت والے دن چھٹکارا ہو جائے گا بس یہ گل نہیں کہ مالداراں دی تھاں کوئی نہیں توجہ کرنا اگر مالدار ہو اللہ رسول کے حق پورے ادا کرے تو وہ مال بھی اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے جوڑ جوڑ جوڑ جوڑ کے بینک پر پاور پار کے سوچی جاوے تو پاگل ہو جائے وہ واسطے عذاب ہے ٹیکلا اندر رہے ہو جی فلانی چاہیے وہ کدھر جاواں گے پھر کی کریں گے جوڑ لو جوڑ لو جوڑ لو جوڑ لو دے واسطے عذاب ہے جہد کو اللہ رسول دے حق جڑے شرع فرمایا وہ پورے کرے وہ واسطے وہی مال رحمت بن جائے گا لاکھ نہ زبان اللہ اکبر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک روایت ہے تمہیں سنا دے ذرا ایمان تازہ ہو جائے نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے زمانہ پاک دے اندر ایک علاقے دے اندر فقیر رہندے سن انہاں سوچیا یار جڑے جناب مالدار لوگ نے وہ اپنی زکاتاں بھی دیندے نے صدقے بھی دیندے نے خیراتاں بھی کردے نے انہاں کول تے نیکیاں کرن دے بڑے موقع نے ساڈے کول شے کوئی نہیں اساں کی کریے انہاں فقیراں نے رل کے اپنا ایک نمائندہ بنایا بنا کے کملی والے دی بارگاہ وچ بھیج دتا آکھن لگے جا کے عرض کرو سونیا مالدار تے صدقے کردے نے خیراتاں کردے نے ساڈے کول شے کوئی نہیں ہوندی قیامت والے دن اساں کی کران گے انہاں دیاں تے بڑیاں نیکیاں بن جانیاں نے مدینے دے تاجدار بول پئے نے جدوں انہیں یہ گل کی صدقونا ولا نقدر علیہ یا رسول اللہ صدقہ کر دینے ساڑے کول صدقے دی طاقت نہیں ہندی مدینے دے تاجدار بول پے نے فرمایا ان فی الجنت غرفان ينظر الیہا اہل الجنت کما ينظر اہل الارض الی نجوم السماء ولا يدخلها الا نبی فقیرا وشہیدا فقیرا ومؤمنا فقیرا فرمایا اللہ نے جنت وچ کم ایک جناب کوٹھا بنایا وے جنتی اودے والے ایویں ویکھن گے جویں زمین والے آسمان والے ویندے رہندے نے فرمایا اللہ نے جنت وچ کوٹھا بنایا ہوئے مکان بنایا ہوئے انہاں بلند بنایا ہوئے زمین والے جویں آسمان نو تک دے نے ایویں انہاں اس مکان نو تکنا ہے پھر فرمایا مدینے دے تاجدار نے انہاں وچ جاوے گا کون فرمایا اللہ نے نبیاں نو عطا فرمانے نے شہیداں نو عطا فرمانے نے مومن فقیراں نو عطا فرمانے نے زور نہ لگ سبحان اللہ فرمایا پریشان نہ ہو اللہ نے جنت کے اندر تمہیں بہت کچھ عطا فرما دینا زور نہ لاکھنا سبحان اللہ توجہ بھائی جس لیے نمائندہ گیا انہیں گل سن لی تو مطمئن ہو معلوم ہویا رہنما جڑے نے وہ انج دا درس دیندے نے قوم جڑی وہ چل سکے قوم گزارا کر سکے توجہ رکھنا جس لئے واپس کیا فراجا الہم الرسول جس لئے پیغام رسال انہوں نے واپس کیا وہ اخبارہم انہیں جا کے انہوں نے دسیا انہیں آکھے نبی نے آ فرمایا تو اڑے واسطے فرمایا ردینا ردینا یا رب آکھن لگے یا اللہ اسی تیرے نال راضی ہیں جی میں رکھنا ہے وہیں راضی ہیں زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ جس لیے انہیں جا کے نبی پاک دا پیغام پہنچایا نا اگوں فقیر بول پیا انہیں آخیا یا اللہ ردینا ردینا یا ربی آخر لگے یا اللہ جویں رکھنے اسی راضی ہیں بس ٹھیک فقیری ٹھیک ہے توجہ کرنا توجہ بھائی فرمایا ساڈے واسطے فقیری ٹھیک ہے توجہ کر اللہ دے رسول نے انہوں نے درس دیتا ہوئے قیامت والے دن تے تہاڈا بڑا مقام ہے تو انہوں لوگوں نے کی فیصلہ کیا جی اصل گل وچوں سمجھن والی ہے انہوں نے فیصلہ کر دیتا کہ دنیا تے مکن والا جہان ہے جویں قرآن وچ رب نے فرمایا کل متاؤ دنیا کلیل یا رسول اللہ فرماؤ دنیا دا نفع تھوڑا وے وہ اسے شاید راضی ہو گئے چلو دنیا ایسا نہیں لیندے مڑ آخرت تیرا بتاؤ فرمائے گا نا سانو زور نہ لاکھ سبحان اللہ انج دے رہنما ہون گے پھر بیڑا پار ہوئے ہے تیرے زمانے کا وہ امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے آنکھیں تنگ ہو جائیں دنیا دولت مال میں کہ تنگ ہوئے آنکھیں گزارا کرنے کباڑا بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی ہوگی وہی چراغ جلیں گے تو رو ہاں رانمائی کا حقدار وہی ہے جو مسلمانوں کی دل اور محبت جو ہے وہ دین مصطفیٰ کے ساتھ پیوست کر دے اس کو زور نہ لاگ سبحان اللہ آؤ مسلمانوں توجہ کرنا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا فرمان سن فرمایا لا تنظر الی اموال الغنی فرمایا جڑے مالدار ہوندے نے نا انہاں دے مال ال نہ ویکھیا کرو بولو نا کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے نا کسے کول مال پیسہ ویکھ لے تے للچا ہو گیا اسے وچ جو گڈی ویکھ لئی ہائے اکل تے سائیکل تے لگا پھر دون دوش تے جے کسے مکان کو کوٹھی پا لئی تے اے بھائی ہن نہیں اے نا جے کوئی بندے دے پتراں والا کام ہی نہیں نہیں سمجھ آئی تو للچا گیا تے جی کیتا بھی میرے کول ہوے تے اے للچا گیا ویکھ کے پانی درالا نکلن لگ پئیاں فرمایا لا تنظر اموال الغنی فرمایا للچائے گا تا جو ویکھے گا نبی فرما دے ویکھ ہی نہ دیکھے تے نہ للچاوے فرمایا وے فائن تکلیف نظر توجہ کرنا ہوں اللہ دے نبی دا فرمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام توجہ فرمایا فائن تکلیف نظر فی اموالہم یذہب بنور ایمانکم توجہ کرنا فرمایا فائنہ تقلیبا نظر فی اموالہم یذہب بنور ایمانکم فرمایا تواڈا اکھاں وٹا وٹا کے انہاں دے مال وچ ویکھنا جڑا ہے نا اے تواڈا ایمان ختم کر دے گا اے انہاں دے مال جویں ڈیلے کڈ کے ہرس نال نہ ویکھیا کرو تاں تے اللہ نے قرآن وچ فرمایا لا تمتن عیناک الا ما متانا یا رسول اللہ انہاں نوں فرماؤ جڑا اسا انہاں نوں منافقاں تے کافراں نوں مال دتا وے او دی لکھ چاہ کے نہیں ویکھنا مال اسا دتا وے ویکھنا تساں نہیں زور نہ لاکھ سبحان اللہ فرمایا آنکھ چاہ کے نہ ویکھو تاکہ للچاؤ نہ پہلے بندے چ للچاوڑ پیدا ہوندی ہے تے پھر بندہ لالچی بندا ہے پھر بےمان ہو جاندا ہے کیویں دل چ خیال پی گیا یار میں تے چنگی مہنگی گڈی لینی اے جدو سوچ پئی پھر لال رام دی تمیز مکا چھڈی بھی چلو یار پیسہ ہوئے گا تے گڈی لاں گے جے تکڑی سیدھی رکھی تے مڑ گڈی تے نہیں لے سکدے چنگی مڑ تکڑی مہنگی کر چھڈی جی تاجر ہے تو ادھر کام ہوئے ویک کے ہو دے چٹی بھی یار ہوں ایویں سیدھا سیدھا چلتے رہے تو پھر تو کام ٹھیک نہیں اور وکھائی تو ہوئے چٹی بھی چلو یار اصا بھی تو دنیا سے رہنا ہوں ہوں پہلے ویکیا تو للچاؤ پیدا ہوا اس بعد بھائی ہیرا فیری شروع کر دیتی ہے جدو ہیرا فیری نو پھر اپنا حق سمجھ لگ پیا کئی بندے آخو نا یار تھی کیوں کر دیں پا جی سا گزارا ہی نہیں ہوں سا حق ہی کر گے تو رہے نہیں سا گزارا ہی نہیں ہوں ہوں بئی مانی تو ہیرا فیری نو اپنا حق سمجھ لگ پیا ہوئے جہاں خلاف شرا کام نو اپنا حق سمجھی وہ بئی مان ہوں پہلے ویکیا ہوئے پھر لالچ پیدا ہوا ہوئے پھر ہیرا پھیری آئیے پھر بئی مان ہو گیا ہوئے معلوم ہوا ویکھنا جڑا سب سے بڑی بئی مان جو ہے یہ نحوست ہے دنیاوی مال کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے کولو انج لنگ جائے جن روڑی کولو لنگ جانا بس اللہ توجہ کرنا بھائی آؤ میں نبی پاک سرور کونین خاتون جنت کی شادی فرمائی توجہ کرنا زوجہن نبیوں میں نلی دا با بکر و عمر جدو شادی فرمائی فرمایا ابو بکر تے عمر تسی آؤ آئے سلیمان فارسی انہوں نے بنایا حضرت اسامہ بن زید نو بلایا لے یحملو جہاد فاطمہ تاکہ حضرت فاطمہ الزہرا دا جڑا سامان ہی اچا کے لے جاؤ یہ دسو کوئی شادی چ دشمنوں نو بلاوندا ہے بولو نا دشمنوں نو سادا ہے بیاہ چ علی دی شادی چ صدیق بھی آئے نے عمر بھی آئے نے زور نہ رکھنا سبحان ساڑی قوم تو پھر بھی رہی گئے کوئی نہیں خیر ہے چلو ایک بار آ جائے لیکن وہ تو نبی کے صحابی ہیں حضرت علی المرتضیٰ وہ تو یہ گل سوچ بھی نہیں سکتا بندہ اتنے بندہ بےمان ہوئے تو بلا لینا فرمایا علی بھی وچ نے صدیق اکبر بھی وچ نے عمر فاروق بھی وچ نے دور نہ لاکھنا سبحان اللہ یہ علی پاک دے جانجی نے جنہوں جانجی آدھے جہاں مولا علی دے جانجی آدھے دشمن علی دا سجن کیویں لگ سکتا دور نہ لاکھ سبحان اللہ سامان واسطے گئے نے انہاں چایا ایک چکی ہے ایک گدیل ہے چمڑے دا وچ کھجور دے پتے نے تکیا بنیا پیا ایک چکی ایک پیالہ ایک کڑا وے سیدنا صدیق اکبر نے ایک پیالہ وے ویکھیا فبکا ابو بکرن سیدنا صدیق اکبر رو پے عرض کیتی ہاذا جہاد فاطمہ خاتون جنت دا یا رسول اللہ اینا کی سامان ہے توجہ کرنا مسلمانوں اگو مدینے دے تاجدار بولے فرمایا یا ابا بکرن ہاذا کثیرن لمن کان فی الدنیا عابر سبیلن فرمایا ابو بکر جن دنیا چ رہ گزر جانے وہ واسطے اتنا سامان بھی کافی ہے فرمایا یا ابا بکر ہذا کثیر لمن کان فی الدنیا وعابر سبیل فرمایا ابو بکر نو ابو بکر اینا مال کافی ہے او دے واسطے کان فی الدنیا عابر سبیل فرمایا جڑا دنیا تو عابر سبیل ہے راہ تو لنگن آیا وے رہن نہیں آیا دویاں لفظاں چ انجے کہہ لو فرمایا ابو بکر اے سامان او دے واسطے کافی ہے جڑا دنیا تے مسافر جنہیں رہنا ہے جانا نہیں ایمان نال دسو کسے نے رہنا ہے وے تھے نبی نے درس دیتا ہے ساری ہی جانا ہے سامان اینا کی رکھا جے سفر سامان بہتا ہوے تے اپنی کانڈ تھک دیئے یہ تو لنگنا جے سفر ہے رہنا اگاں جا کے فرمایا ابو بکر جنہ دنیا تو لنگنا ہوے انہاں واسطے یہ نہیں کافی ہے فرمایا یہ مطلب یہ نہیں کہ صدیق اکبر زیادہ سامان دے خواہش مند سن ایسی بات قتل نہیں لیکن خود تے خواہش مند نہیں سن سامان دے جنہ گھر دے اندر کوئی شے نہیں رکھی کوئی تھوڑا کتنا سامان لائے صدیق سارا ہی سامان نبی دی بارگاہ پیش کر دیتا خواہش مند تو نہیں سن سامان دے دنیا دے لیکن یہ گل کیوں کر رہے ہیں نبی دے خاندان نال محبت کرتے سن یہ گل تا کر رہے ہیں بھی سانو تے دی کوئی خواہش نہیں بھی چلو نبی دا خاندان ہے کوئی شے نہ کول ہو جانی تے خیر سی کوئی گل نہیں پر نبی پاک دسیا وے جڑا میرا خاندان ہے اونوں سب تو زیادہ محتاط رہنا چاہیے کیونکہ میرے نال انہاں دا تعلق ہے، باقیاں دا ساڈا ایک اعتبار نال تعلق ہے، میرے خاندان دا میرے نال دو اعتبار نال تعلق ہے، باقی ساڈے امتی نے ساڈا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ ساری امتی بھی لگتے ہیں، ساری نسل بھی لگتے ہیں، انہوں زیادہ حق بن جائے کہ نبی دے دین دی پابندی اور پیراکاری کرنا۔ معلوم ہے جڑے لوگ جملے بولتے ہیں جی کوئی نہیں سید نو پوچھنے والا، جویں مرضی کرتے، بےمان آدمی، سید دی ذمہ داری باقی نالوں ودھ ہے۔ اسے واسطے تے کربلا چ امام حسین قربانیاں دتیاں نے فرمایا، باقی بھی تو سارے ہن لیکن دسیا نے وہ شہیدان کی ذمہ داری باقی نالوں ودھ ہے۔ توجہ کرنا، جہے شہید چھٹیاں ٹکیا انہوں جی مان کوئی نہیں، وہ وجہ یہ دسو، سید دی عزت نبی دی وجہ نال ہے یا اپنی ذاتی ہے؟ بولو، نبی دی وجہ نال ہے سید دی عزت، جی سید نبی دی وجہ نال سید دی عزت ہے، جی سید نبی دی یہی گل نہ منے تے موڑ دی عزت کیویں ہوئے گی؟ جی دی وجہ نال عزت ہے جڑا او دا ہی مخالف ہے، پھر دی عزت کیویں ہوئے گی؟ ہاں او ہوئے جڑا حسبی بھی ہوئے نسبی بھی ہوئے، اس کے پاس جانے سے تمہیں ضرور فائدہ ہوئے گا، جس طرح کلندر پاک سان فرمایا تھا نا، زور نہ لاگ، سبحان اللہ۔ دعا کرو رب نبی دے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے تے رہن دی، چلن دی، قیامت والے دن اٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ آیت پہ لاکھوں سلام، آسیو چھوڑ دو سب معاصی گناہ، پھر تھام لو پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرموں یا پدرو اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، السلام گلشنِ وحدت کے پھول، یہ سلام عاجزانہ ہو، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ پاک جڑا سلام پاک پڑھا گیا بیان ہویا نماز، یا اللہ سب کچھ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، مولا پاک جڑیاں غلطیاں آئیاں نے معاف فرما دے، حاضرین دے تے اپنی رحمت نازل فرما دے، جڑے نہیں حاضر ہو سکے انہاں نوں حاضری دی توفیق عطا فرما، مسلماناں نوں اسلام دے نال الفت عطا فرما دے، مسلماناں نوں اپنی اولاد اقربا قریبی رشتہ دار تو سب نوں دین دی تلقین دی توفیق عطا فرما، جڑے بیمار نے انہاں نبی دے وسیلے نال صحت عاجلہ عطا فرما، جنہاں دی اولاد نہیں انہاں نوں دین والی اولاد عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یا اللہ پاک کوئی اسلام دے نفاذ والا حکمران عطا فرما، نبی دا غلام کوئی بادشاہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔